Süper diyorum abi. Süper. Evet, tamam anladım. Süper. De bakayım. Süper. Süper abi, süper. Süper. Ha işte süper. Japon teknolojisiyle çalışıyor abi. Şöyle bir müzik seti gördüm mü Allah'ını seven doğru söyle. Henüz tam dolaşmadım. İlk size geldim. Sen söyle lan Hulusi. Gördün mü böyle bir mal? Gördüm usta. Nerede gördün lan? Gördüm abi. Bizim dükkanda gördüm abi. Burada gördüm. Abi bak ne diyorum. Ben kendim kullanıyorum ya. Bugüne kadar da müşteriden bir şikayet almadım. Aldıysam ne olayım ya? Tamam. Şimdi bu müzik setinin günahı nedir? Ne günahı olacak abi? Süper'in günahı mı olur? O anlamda demedim kardeşim. Yani kaç kağıt bu? Sen yabancı değilsin abi. Yaparız bir şeyler. Hayır. Ben buralara yeni geliyorum. Olsun abi. Sana bakınca bizim rahmetli bacanı hatırladım. Bez ekmek gibi olmasın. O da sizin gibi dalyan gibiydi. Sana bir fiyat söyleyeceğim. Sırf bacana benzediğin için. Sen de itiraz etmeyeceksin abi, tamam mı? Buyurun. Abi piyasadaki benzerleri 1000 YTL'den gidiyor ama size 675. Ama çok pahalı değil mi ya? Hadi 5 de benden olsun senin için. Sırf dalyan gibi olduğun için. Bacana anımsattığın için. Rahmetli ne iyi adamdı. Bir keresinde. Biraz daha düşün canım bak, ayağımız alışsın. Abi sen ne diyorsun ya? Ben malımı bilirim. Bul aynısını aynı fiyata, ben şu bıyıkları keserim ya. Senin bıyığın yok ki usta. Tamam, Hulusi'nin bıyığını keserim. Ama usta. Malımıza güvenmiyor musun Hulusi? Ben dedim usta, buraya girerken dedim güveniyorum usta dedim. İlelebet güvenmeye de devam edeceğim dedim. Abi işte gördün, malımızın arkasındayız ya. Markası... Markası ne yazıyor ya? Sapai. Yıllardır satarım abi. Süper bir markadır. Hayret, ben hiç duymadım. Sen yabancısın herhalde abi, nasıl duymazsın ya? Japon harikası bir ürün abi. Ben bunun Japon televizyonlarında reklamlarını gördüm abi. Japon Ekonomi Bakanı Taki Okunawa diyor ki: Hay sapai, sapai, peynir ekmek gibi satay. Nasıl abi? Süper reklam değil mi? Ama usta bunun üzerinde Made in China yazıyor. Ha Çin ha Japon ne fark eder? İkisi de aynı millet. Hem lütfen birlik ve beraberliğe en fazla muhtaç olduğumuz böyle bir dönemde milletsel ayrıcalık yapmayalım. Garantisi biziz abi bunun. Koskoca dükkan burada duruyor. Gitmiyor. Ben malıma güveniyorum abi. Bakma öyle Japon Çin dediklerine abi. Hepsi aynı millet, aynı teknoloji. Sen sanki sokakta gördüğün çekik gözlüleri ayırabiliyor musun bu Japon bu Çinli diye? Oğlum Hulusi! Müşteri var baksana Hulusi! Yine neredesin oğlum ya? Neyse buyur abi. Merhaba beyefendi. Bu aleti sizden almıştım da seste problem yapıyor. Pardon. Sizi tanıyor muyum? Evet. 2 saat önceydi. Bu Sapai marka müzik setini sizden aldım. Nesi var abi? Bunun ses ayarları bozuk. Yani biraz Sapai sesler. Ne gibi abi? Ya kardeşim sesi çıkmıyor anla işte. Ses düğmeleri oksitlenmiş. Çatır çutur ses çıkarıyor ayrıca ya. Evet abi. Bu Çin malı Japon harikasının değiştirilmesini talep ediyorum. Şimdi abi o maldan elimizde kalmadı. Neden? Şimdi Sapai peynir ekmek gibi satayı ya. Çok gidiyor. Elimizde kalmadı bu yüzden. İyi de kardeşim bunun sesleri bozuk. Abi o alet süperdi ya. Nasıl olur ya? Ya vallahi oldu işte. İlk anda hem de. Hem bu fiyata başka bir yerde bulursam bıyıklarımı keserim demiştiniz ya. Benim demedim abi. Hulusi'nin bıyıklarını dedim. Hem o da buralarda görünmüyor. Bıyıklarınız dursun kardeşim, istemez. Hakikaten hiç bulamadım yani. Bu markadan hiçbir yerde yok. Abi şimdi seste problem var dediniz değil mi? Evet. Garanti belgesi yanınızda mı? Evet. Siz garantisi benim demiştiniz ama ben yine de getirdim. Buyurun. Ver abi. Ha, bakalım Türk İş bölümüne. Ha evet. Bak abi şurada yazıyor. Ne diyor? Pil akması sonucu meydana gelen... Hani kardeşim ya? Nasıl okuyorsun sen o yazıları? Karınca gibi yazılar. Okunur abi. Ben daha önceden bildiğim için... Ama dur. Buralarda bir mercek olacaktı. Ha bak abi. Görüyor musun? Evet. Mercekle hakikaten biraz okunuyor. Oku bakalım canım abim. Pil akması sonucu meydana gelen arızalar, kablo temassızlıkları gibi arızalar, ayrıca CD okumama ve ses hışırtısı gibi son kullanıcının cihazı uygun ortamda bulundurmadığı için meydana gelebilecek sorunlar birebir değiştirme garantisi dışındadır. Allah! Ne olacak peki? Abi ne diyeyim yani? Bir tüketici olarak garanti belgesine iyi bakmalıydınız yani. Baksam ne fark edecek kardeşim? Karınca gibi küçücük yazılmış. Abi bak abi, bu tür durumlarla karşılaşmamanız için size bu merceği verebiliriz. Japon teknolojisiyle çalışıyor bu mercek abi. Yani bütün garanti belgelerini, ayrıca tüm banka sözleşmelerini okurken acayip faydalı olur. Set halinde Japonya'dan ithal. Size uygun bir fiyat da yaparız abi. Siz yabancı değilsiniz bak. Yok kardeşim. Sen bana Japon teknolojisiyle çalışan bir tıraş bıçağınız varsa onu getir. Hulusi! Kaç oğlum, bu adam bizi lime lime doğrayacak. Merak etmeyin beyefendi. Sadece bıyıklarımı keseceğim.